بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سائل کہتا ہے بعض حضرات لمبی داڑھی والوں کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مشت داڑھی رکھنی چاہیے. داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جس انسان کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے وہ آپ کی سنت پہ عمل کرتا ہے, کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں بتایا ہے, من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میری سنت سے محبت کرتا ہے اصل میں سچی محبت وہی کر رہا ہے. من احب سنتی فقد احبنی, جو سنت سے محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت کے اندر میرا ساتھی بن جائے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ان داڑھیوں کو معاف کر دو, ان کو لٹکاؤ, ان کو بڑھاؤ. لفظ ہیں حدیث کے, آپ نے فرمایا وفروا اللحا, وفروا ای کثیرو, اپنی داڑھیوں کو زیادہ کرو. خود امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ آپ کے سینہ مبارک کو ڈھانپتی تھی. چاروں خلفاء کی صورت احادیث میں موجود ہے, کوئی لمبی داڑھی والے, کوئی گھنی داڑھی والے, کوئی چوڑی داڑھی والے, کوئی بھاری داڑھی والے. ایک شخص داڑھی نہیں رکھتا اور اپنے دل کے اندر ملال ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کر رہا, جانتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں, یہ شخص گناہگار ہے. لیکن ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے, ایک شخص نہ تو نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے اور جو سنت پہ عمل کر رہے ہیں ان کا مذاق اڑا رہا ہے, تو اسلام کی کسی چھوٹی سی چھوٹی بات کا مذاق اڑانا نواقض اسلام میں سے ہے. یعنی یہ مذاق اڑانے کا عمل اس کو وادی ایمان سے وادی کفر میں داخل کر دینے کے لیے کافی ہے. وہ بندہ چھوٹا گناہگار ہے جو داڑھی شیو کر رہا ہے لیکن دل میں یہ ملال ہے اس کے کہ میں گناہ کر رہا ہوں, اللہ سے معافی مانگتا ہے, توبہ کرتا ہے, دل میں ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے, انشاءاللہ میں توبہ طائب ہو جاؤں گا, میں گناہ گار ہوں, میں خطا کار ہوں, اس آدمی سے چھوٹا مجرم ہے جو بھلے داڑھی رکھے ہوئے ہے لیکن داڑھی والوں کا مذاق اڑاتا ہے. کسی کی داڑھی چھوٹی سی یہاں پر آ جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ بکرا ہے, تو حقیقت میں وہ اس کا مذاق نہیں اڑا رہے, سورت محمد کریم کا مذاق اڑا رہے, کیونکہ یہ سورت بنانے کا حکم ہمیں رسول اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک روایت کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ امرانی, مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ داڑھیوں کو معاف کر دوں. تو یہ داڑھی رکھنے والے کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء کی. کس کی بات مان رہے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب جو داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے, کوئی اس کو داڑھی یا جھاڑی کہتا ہے, چھوٹی سی داڑھی کو دیکھ کر کوئی بکرا کہتا ہے, کوئی الفاظ کستا ہے, کوئی الفاظ کستا ہے, تو وہ کبھی نہ بھولے کہ وہ اس شخص کا مذاق نہیں اڑا رہا, امام الانبیاء کا مذاق اڑا رہا ہے. یہ بیماری صرف عامۃ الناس میں نہیں, بڑے بڑے مولویوں میں بھی ہے. ایک مولوی صاحب کی کیسٹ میں سن رہا, وہ ایک اہل حدیث عالم کا نام لیتے ہیں, شیخ عبدالعزیز نورستانی کا, اور حرم مکی کے اندر درس دیا کرتے تھے شیخ ابو عمر فضل حق رحمہ اللہ ان کا, اور ان دونوں کا ذکر کر کے کہتا ہے کہ ان کے لمبی لمبی داڑھی ہیں, کسی نے سکھوں کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لے. الیاس گھومن صاحب پاکستان کے ایک مولوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سکھوں کو دیکھنا ہو تو اہل حدیثوں کی داڑھیوں کو دیکھ لیں. میں کہتا ہوں یہ جملہ زہر سے بھرا ہوا جملہ. اگر لمبی داڑھی رکھنا سکھوں کی مشابہت ہے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, رسول کریم کے صحابہ کو کیا کہو گے؟ امام الانبیاء کے خلفاء کو کیا کہو گے؟ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آپ کے چھاتی مبارک کو ڈھانپتی تھی. یہ جرم چھوٹا جرم نہیں ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ایک تو انسان اللہ کی شریعت پہ عمل نہ کرے اور پھر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑائے. پشاور کے اندر رہتے ہیں, ان کی عزیز بھی اور وہ بتاتے خود رہتے ہیں, دلی کے اندر خان رائیدی کے نام سے عادی رحمت خان کا نام ہے, شاید مدینہ کے اندر یہاں مزید ہوں گے. لمبا جوڑا ان کا کاروبار ہے. گزشتہ سال اللہ نے مجھے حج کی سعادت نصیب کروائی. وہاں حرم شریف کے اندر مقام کا جو ایریا ہے اس میں باری اپرا کے سامنے ہمارے ترجمان حضرت مولانا مسیح آزادی صاحب بیٹھتے ہیں اور الحمد للہ کافی عرصے سے درد دے رہے ہیں, اور حرم شریف کے اندر سب سے بڑا حلقہ ان کا ہوتا ہے, اور ان کے ساتھ ہی باب فاٹ والی طرف ایک غیر مقلد بنگالی درد دیتا ہے جس کی بہت بڑی لمبی داڑھی ہے سکھوں جیسی. آپ یہ سکھ دیکھیں جی, آپ کے پاس کے بارے میں تو کافی سکھ ہیں, زیارت کی ہوگی نا آپ نے, اگر زیارت نہیں کی کسی نے تو غیر مقلدوں کی زیارت کر لے تو سکھوں کی زیارت کا شوق پورا ہو جائے گا. اور یہ صرف چہرے کے لحاظ سے ان کے ساتھ مماثلت نہیں لگتے, بلکہ شوق اور ذہن کے اعتبار سے بھی ان کی مطابقت سکھوں کے ساتھ ہے. یہ دو بنکیاں پڑھ کے جو شیخ القرآن بن جاتے ہیں, حضیرت شیخ بن جاتے ہیں, اور جس پلیٹ میں کھاتے ہیں اسی میں پیشاب کرتے ہیں. دو بنکیاں پڑھ کے, اردو کی دو کتابیں پڑھ کے, عربی کے دو رسالے پڑھ کر, ڈکشنریوں کے سامنے رکھ کے قرآن اور حدیث کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر خیر القرون کے احمد کو چلنے دیتے ہیں یہ منظور. یہی تو تبوک کے سفر میں ہوا تھا, کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا تھا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کبار اصحاب کا, اور کہا تھا یہ بڑے بڑے جو صحابی ہیں یہ باتونی ہیں, یہ پیٹو ہیں, یہ بزدل ہیں لڑائی کے موقع پر. تو آسمان سے مالک نے احکامات اتار دیے تھے, ان کی خبریں دے دی تھی. ایک نوجوان نے کہا تھا اللہ کا دشمن تو جھوٹ بولتا ہے, میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے اس جملوں کی خبر دیتا ہوں, اور آپ کے پاس خبر جبرائیل پہلے لے آئے تھے. اور مالی کہتا ہے اگر ان سے پوچھے تو یہ کہیں گے انما کنا نخوض ونلعب, ہم تو مذاق کر رہے تھے, ہم تو ہنس رہے تھے, ہم تو ٹھٹھا کر رہے تھے, تو ان سے پوچھئے ابلہ اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اللہ کے رسولوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا، اب معذرت نہ کرو، اب بہانے نہ کھڑو، اب بہانے نہ تراشو، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لا کے تم پھر کافر ہو چکے ہو۔ داڑھی کا مذاق، پردے کا مذاق، نماز کا مذاق، کچھ ظالم کفار کے راستے پہ چلنے والے، خاص طور پہ ایسے نام نہاد مسلمان جو رہتے بھی انہی کے معاشرے میں ہیں، مذاق نماز کا اڑاتے ہوئے، اجی یہ نماز تو ایکسرسائز ہے بس، جمعہ مل بیٹھنے کا ایک بہانہ ہے۔ تو شریعت کی باتوں کا مذاق، پردہ، اجی پردہ تو پرانے دور کا، اب تو لیٹسٹ ماڈل جو آیا ہے اسلام کا، اس ماڈل میں پردہ نہیں ہے، یہ جو ماڈل اسلام کا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس میں پردہ تھا، جو اسلام ابو بکر کے دور میں تھا اس میں پردہ تھا، جو اسلام عمر، عثمان، علی، حسن، معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں تھا اس میں پردہ تھا، لیکن جو ابھی 2010 ماڈل کا اسلام آیا ہے، 2009 ماڈل کا اسلام، یہ لیٹسٹ اسلام ہے، اس میں داڑھی بھی نہیں ہے، اس میں پردہ بھی نہیں ہے، اس میں شلوار بھی ٹخنے سے اونچی نہیں کرنی، یہ اسلام انہیں کو مبارک جو یہ ماڈل لے کر آئے ہیں۔ اسلام کا صرف ایک ماڈل ہے، ہر نئی چیز اچھی ہو سکتی ہے لیکن اسلام جتنا پرانا لوگے اتنا اچھا ملے گا۔ نئے سے نئے ماڈل کی گاڑیاں لیتے رہو، اس ماڈل کی گاڑی میں جو خرابی ہے وہ اگلے ماڈل میں دور ہو جائے گی، اس ماڈل کا جو موبائل ہے اگلا لیٹسٹ ماڈل آئے گا تو یہ اس میں خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس گاڑی کو بنانے والا انسان، اس موبائل کو بنانے والا انسان، اس گھڑی کو بنانے والا انسان، ہر چیز کو بنانے والا انسان ہے، اس سے مسٹیک ہوتی ہے، لیکن اسلام کو اتارنے والا اللہ ہے، اللہ کے بھیجی ہوئی شریعت اور نظام میں کوئی غلطی کہ ابھی اس کے ماڈل بدلنے شروع کر دیں، اب روشن خیالی کا نعرہ لگا کر ہم اسلام کی صورت اور سیرت کو بدل دیں۔ کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کی، مثال دے کے سمجھانے کے لیے اچھی مثال ہے، ذرا غور سے سنیے سمجھیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ تو ویسے سختی کرتے ہیں، ساڑے اندر داڑھی ہے، باہر نہیں بھی صحیح تھے، اندر تے داڑھی ہے، دل میں حیا ہونی چاہیے، آنکھ میں شرم ہونی چاہیے، پردے میں کیا رکھا؟ کہنے والے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں ہی پردے کا کہتے ہیں، ان کو کیوں نہیں کہتے؟ وہ جو بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں ان کا معاملہ قیامت کے دن ان کے ساتھ، اور آپ کا معاملہ قیامت کے دن۔ شریعت نے جہاں احکام ان کے لیے اتارے ہیں وہاں آپ کے لیے بھی ہیں، جو اپنے معاملات میں کمی کرے گا اس کا جواب دہ ہوگا۔ کہا اگر پاکستانی فوج کا افسر جو دل و جان سے پاکستانی فوج کے لیے مخلص ہے، اپنے ملک کے لیے مخلص ہے، ٹھیک ہے، وہ صبح آفس میں جا کر بیٹھے، بریگیڈیئر صاحب ہوں، اور وردی وہ پاکستان کی بجائے انڈیا فوج کے بریگیڈر کی پہن کے بیٹھے، کیا خیال ہے، اس کو آفس میں بیٹھنے دیں گے؟ کورٹ مارشل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ لا کہتا رہے جی میں دل و جان سے آپ کے لیے سچا ہوں، میں ملک کا وفادار ہوں۔ جو مرضی ہو تیرا، ظاہر جو ہے وہ ملک کے وفاداروں والا۔ انڈین فوج کا کرنل اگر پاکستانی فوج کے کرنل کے بیج لگا کر اس کی وردی پہن کر ڈیوٹی پر پہنچ جائے تو یہ ڈیوٹی پر نہیں جائے گا، جیل میں جائے گا، اس کو کہا جائے گا تو نے دشمن کا لباس پہنا ہے۔ وہ لا کہے دیکھو جی میں اوریجنل انڈین ہوں، میری نیشنلٹی انڈیا کی ہے، میں یہاں جمع پلا ہوں، میں یہیں پڑا ہوں، میں بڑا وفادار ہوں، دیں گے تیری ساری باتیں، لیکن تیرا ظاہر دشمن والا ہے، ہم تجھے اپنا نہیں مانتے۔ یہ ایک چھوٹی سی فوج ہے جس کی ظاہری صورت بدلتے ہی اس کی سارے کردار اور بیج اور کارنامے ایک سائیڈ پہ رکھ دی جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اسلام نے جو ہمیں دین دیا ہے، جو اسلام شریعت جو ہماری ہے، اس کے اندر ہمیں کوئی اللہ نے شکل و صورت نہیں عطا کی کہ کوئی شکل و صورت بنانے کے لیے یہودیوں کو دیکھے، کوئی مجوسیوں کو دیکھے، کوئی عیسائیوں کو دیکھے۔ تو یہ جملہ انسان کو وادی کفر میں داخل کر سکتا ہے، وہ داڑھی سے مذاق ہو، وہ پردے سے مذاق ہو، وہ نماز سے مذاق ہو، وہ قرآن سے مذاق ہو، وہ اللہ سے مذاق ہو۔ بعض دفعہ انسان انجانے کے اندر ایسے جملے کہہ جاتا ہے جو اس کو کفر میں لے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کے گھر ایک بیٹی ہوئی، دوسری بیٹی ہوئی، تیسری بیٹی ہوئی، اب تین بیٹیاں ہو گئی، تو تیسری بیٹی پر فون پر مبارکباد دینے والوں کو پتہ لگتا ہے کیا ہوا جی, اللہ نے بیٹی دی ہے. تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعال اللہ عما یقولون, وہ مذاق اور ٹھٹھے کے اندر نہ سمجھتے ہوئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کہتے اللہ بھول گیا تجھے بیٹا دینا, بار بار بیٹی ہی دیتے جا رہا ہے, اللہ کو یاد نہیں رہا کہ بیٹا بھی دینا ادھر. اب وہ بظاہر آپ کا دل رکھنے کے لیے جملے کہہ رہا ہے لیکن نہیں سمجھتا کہ یہ جملہ اسے کفر تک لے جاتا ہے. اللہ چاہے بیٹیاں دے, اللہ چاہے بیٹے دے, اللہ چاہے ملا کر دے, اللہ چاہے گودوں کو خالی رکھے, اللہ کے کسی جملے پہ کوئی اعتراض, اور جو اعتراض کرتا ہے وہ مسلمان رہ سکتا. نصرت فتح علی خان اپنی قوالی میں اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ دشمنوں سے ہمیں کیا اعتراض, دشمنوں سے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, اعتراض تو تجھ سے ہے کہ حسین کربلا میں شہید ہوتے رہے, دشمنوں نے تو پانی بند کر لیا تھا, تو نے بھی ایک گھونٹ پانی نہیں پلایا. جو کہتا ہوں مانا تمہیں لگتا ہے برا سا, پھر بھی ہے مجھے تم سے بہرحال دلاسا, چپ چاپ رہے دیکھتے تم عرش بری پر تپتے ہوئے کربل میں محمد کا نواسا, کس طرح پلاتا تھا لہو اپنا وفا کو اتنی دنوں سے وہ اگرتی تھا پیاسا, دشمن تو بہر طور تھے دشمن مگر افسوس تم نے بھی فراہم نہ کیا پانی ذرا سا, ہر ظلم کی توفیق ہے ظالم کی وراثت, مظلوم کے حصے میں تسلی نہ دلاسا, کل تاج سجا دیکھا تھا جس شخص کے سر پر, اے آج اسی شخص کے ہاتھوں میں ہی کاسا, یہ کیا ہے اگر پوچھو تو کہتے ہو جواب, یہ کیا ہے اگر پوچھو تو کہتے ہو جواب, جس راز سے ہو سکتا نہیں کوئی شناسا, تم ظالم تو اپنی حیثیت تو دیکھ, کس ذات پر اعتراض کر رہی, اللہ پر جس کا اعلان لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, کائنات کی کوئی ذات اللہ سے کسی مسئلے پر نہیں پوچھ سکتی تو نے یہ کیوں کیا, اور وہ جس کو چاہے پوچھ لے محمد تو نے شہد اپنے اوپر حرام کیوں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ چاہے تو پوچھے تو نے اپنے بیٹے مشرک کی شفاعت کیوں کی, سفارش کیوں کی, اللہ جس سے چاہے پوچھ لے, لیکن کوئی اللہ سے پوچھ سکتا, یہ جملہ کہنے والا اللہ سے توبہ کرے, داڑھی کا مذاق اڑانے والا اللہ سے توبہ کرے, اسلام کی شریعت کی باتوں کا مذاق اڑانے والا اللہ سے توبہ کرے. باقی رہی بات کہ داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے, ایک مٹھی ہونی چاہیے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہم نے آپ کو سنایا اس میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو, ان کو بڑھاؤ. مسجد قریب ہونے کے باوجود جو کمروں میں نماز ادا کرتے ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیے, آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے مصلی امامت پر کسی اور کی ڈیوٹی لگاؤں, وہ نماز پڑھائیں, اور میں گھروں کی طرف محلوں کی طرف نکل جاؤں, وہ لوگ جو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے گھر میں نماز پڑھتے ہیں, میرا جی چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. میں یہ آگ کیوں نہیں لگا رہا, اس لیے کہ گھروں میں عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں, عورتوں اور بچوں پر جماعت سے نماز پڑھنا فرض نہیں ہے, اس وجہ سے میں رک رہا ہوں, وگرنہ میرا جی چاہتا ہے جو مسجد میں جماعت سے آ کر نماز نہیں پڑھتا میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں. ایک اور حدیث سن لیجئے, ایک نابینا صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اجازت مانگتے ہیں, اجازت دیجئے میں نماز اپنے گھر میں پڑھ لوں, بوڑھا ہوں, نابینا ہوں, گھر مسجد سے دور ہے, انگلی پکڑ کر لانے والا کوئی نہیں, راستے میں گڑے بھی ہیں, درخت بھی ہیں, جنگلی جانور بھی ہیں, کوئی بھی تکلیف مجھے ہو سکتی ہے, مجھے اجازت دیجئے میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں. اذان سن کر کمروں میں نماز پڑھنے والوں, تمہیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں, تمہارے نیچے گاڑیاں موٹر سائیکل سائیکلیں ہیں, صحت مند قدم ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سوال کیا, هل تسمع النداء, تیرے پردہ سماعت سے آذان کی آواز ٹکراتی ہے, کہنے لگا ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اذان سنتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو اذان سنتا ہے پھر محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں کوئی حل نہیں, اذان سننے کے بعد تجھے گھر رہنے کی اجازت دی جائے. اذان سنتا ہے تو واجب ہے اذان سن کے تو مسجد میں آ کر نماز ادا کرے. صبح کی نماز مسلسل قضا کرنے کا حکم قرآن و حدیث میں کیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق پر دو نمازیں بھاری ہیں, منافق پر دو نمازیں بھاری ہیں, فجر کی نماز اور عشاء کی نماز. فجر کی نماز مسلسل قضا پڑھنا یہ مومن ہونے کی نشانی نہیں, یہ نفاق کی نشانی ہے. علاج جلدی سونے, جلدی سونا علاج ہے. آپ اگر لیٹ سے تاخیر سے سوتے ہیں, رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور پھر صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو آپ کا یہ جاگنا گناہ ہے. نمبر ایک, جلدی سونا شروع کیجیے. نمبر دو, موبائل میں الارم لگائیے, ٹائم پیس میں الارم لگائیے, اپنے کسی روم میٹ کو کہیے, کسی بھائی کو کہیے, کسی کی ڈیوٹی لگائیے. مسلمانوں کی محبتیں یہی ہوا کرتی. ایک صحابی نابینا ہو گئے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضا ان کی زیارت کے لیے گئے تو پہلی بات یہی کی کہ تو نابینا ہو گیا ہے لیکن سن, کہیں اس کو وجہ بنا کر مسلمانوں کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے کو نہ چھوڑ دینا. نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ, یا امیر المومنین, میرا تو کوئی ساتھی نہیں, مجھے کون لے کر آئے گا؟ کہا ہم کسی کی ڈیوٹی لگائیں گے, وہ تجھے مسجد میں لے کر آیا کرے گا, تیری انگلی پکڑا کرے گا. لیکن اس وجہ سے جماعت سے نماز پڑھنا نہ چھوڑنا. وہ نابینا اور جن کی آنکھیں ہیں وہ ساری رات ڈش انٹینا دیکھتی ہیں, فلمیں دیکھتی ہیں, گانے سنتی ہیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اور پھر فجر کی نماز 9 بجے پڑھتی ہیں. لیکن ایک شخص وہ ہے جو فجر کی نماز کا الارم لگا کر سوتا ہے, کسی کو کہہ کر سوتا ہے, تیاری کر کے نیت کر کے سوتا ہے کہ میں نے صبح جماعت سے نماز پڑھنی ہے, پھر نہیں اٹھتا, قضا پڑھتا ہے, یہ چھوٹا مجرم ہے. ایک وہ ہے جو الارم ہی ڈیوٹی ٹائم کا لگاتا ہے, 8 بجے ڈیوٹی ہے, 8:30 7 کا الارم لگاتا ہے, اٹھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, ناشتہ کرتا ہے, ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے. یہ کفر کی وادی کے کنارے پر کھڑا ہے. سماحت الشیخ علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ, آپ نے فرمایا اس نوجوان کو جس نے کہا تھا میں 7:30 کا الارم لگا کر سوتا ہوں, اٹھتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, ناشتہ کرتا ہوں, ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہوں, تو ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ تو کافر ہے مسلمان, جو نماز کا وقت اللہ نے فرض کیا تھا تو نے اس کو بدل کے اپنی مرضی کا وقت فرض کر لیا. اگر کسی کے سر کے بال لمبے ہوں اور سجدہ کرتے وقت پورے بال پیشانی کے نیچے آ جائیں تو کیا سجدہ ہوگا؟ پیشانی چاہیے کہ مسلے پہ لگائی جائے, زمین پہ لگائی جائے. بال اگر لمبے ہیں تو سر پہ ٹوپی رکھ لی جائے, رومال رکھ لیا جائے. اگر وہ لمبے عورتوں کی مشابہت والے لمبے ہیں تو پھر ایسے مرد پر لعنت ہے جو عورت کی مشابہت کرتا ہے. اب تو یہ بیماری عام ہو چکی ہے نا. اچھا بھلا جا رہا ہے لیکن جب پیچھے سے آپ دیکھو گے اس نے پونی کی ہوئی ہوگی, آگے سے دیکھو گے تو مونچھوں والا ہوگا, سمجھ نہیں آئے گا یہ ہی ہے یا شی ہے یا اس کے بھی بیچ میں کچھ ہے. یہ مرد ہے, مونچھوں والا ہے, داڑھی والا ہے اور پیچھے چٹیا کی ہوئی ہے. اب وہ بیچارے دونوں طرف سے مار کھا رہے ہیں. یہ جو پونیوں والی برادری ہے نا, یہ دونوں طرف سے مار کھاتی ہے. ان کے آئیڈیل وہ جو ڈشنڈینے پر ظالم ناچتے ہیں وہی ہیں, ان کو دیکھتے ہیں تو ان کی بھی پونیاں نظر آتی ہیں. اگر یہ انگریزوں کو دیکھتے ہیں, یہود و نصارہ کو دیکھتے ہیں, فلمی اداکاراؤں کو دیکھتے ہیں, فلمی فن پیراؤں کو دیکھتے ہیں, یہ لیٹسٹ نام ہے نا اداکار, امن کے سفیر, تہذیبوں کے سفیر. ہاں یہ کفار کی تہذیب ہے, اس کے سفیر واقعی یہی لوگ ہیں, یہ اسلام کی تہذیب نہیں ہے. اچھا اگر وہ صوفیوں کو دیکھتے ہیں, اپنے پیروں کو دیکھتے ہیں, تو پیر نوری پوری سرکار کے بال 5 فٹ لمبے, تو کہاں جائیں بےچارے. ڈش انٹینا دیکھتے ہیں تو وہاں بھی لمبے بالوں والے ملتے ہیں, اور درگاہوں پہ دیکھتے ہیں تو وہاں بھی لمبی گندی زلفیں والے ملتے ہیں جو دو بندے اس کے بال اٹھا کر پیچھے چلتے ہیں پیر نوری پوری سرکار کے. یہ تعلیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. پوری ہو گئی لال شہباز کلندر لال شہباز کلندر لاجانی بھائی سرکار فرما رہے ہیں کہ سارا علی پاک کا میدان ہے سب تمال پاؤ نعرہ حیدری بالوں کو کاٹتے وقت یہ خیال رکھیے کہ آپ کے بالوں کا یہ سٹائل کسی کافر کی طرز پر نہ ہو. ابھی تو آپ نائی کے پاس جائیں گے تو اس نے لکھ کر تصویریں لگائی, لکھنا تو پرانی بات, اب تو تصویریں لگی ہوئی ہیں, کون سی کٹ چاہیے, کوئی کٹورا کٹ چلی ہوئی آج کل, سر پہ کٹورا جتنے بال رہنے دیتے ہیں نیچے پورے چار طرف سے اس طرح پھیر دیتے ہیں, کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے. یہ سب کفار کی تقلید ہے, یہ اندھی تقلید ہے. یہ وہ بےچارے بے وقوف لوگ ہیں جو احساس کم تری کا شکار ہے کہ ساڈے پلے کوئی شے ہی نہیں, جو کچھ ہے انہی کے پاس ہے, ان سے لو. ارے اصل تہذیب تو اللہ نے اپنے رسول کو سکھائی اور رسول نے اپنی امت کو سکھائی. یہ تو ہمارے دامن میں پناہ لے کر عزت پانے والے لوگ ہیں, آپ رسول کریم کو چھوڑ کر ان کافروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اپنے بال امام الانبیاء کی سنت پہ بنائیے, اپنا لباس, اپنی شکل, اپنا ظاہر بنائیے اور پھر اللہ سے دعا کیجیے, اللہ جیسے میرا ظاہر تیرے نبی کی صورت اور سیرت پر ہے, اللہ میرے باطن کو بھی نبی کے قدموں پر چلا دے. بچے کی ولادت کے بعد کتنے دن تک عقیقہ کرنا سنت ہے, ولادت کے ساتویں دن بچے کا نام رکھا جائے, اس کا عقیقہ کیا جائے. ایک مقتدی ہے جس نے چار رکعت والی نماز سے پہلی رکعت کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے اور آخری رکعت میں پھر امام کے ساتھ شریک ہو گیا, تو جو اس کی رکعت اس نے پڑھی اور اس کا وضو ٹوٹ گیا, وہ دوبارہ گیا وضو کر کے آیا, اب دوبارہ نئے سرے سے اس کی نماز کا آغاز ہوگا. اب جو وہ پہلی رکعت پڑھے گا یہ اس کی پہلی رکعت ہوگی اور اسی ترتیب سے وہ نماز پوری کرے گا. نماز میں رفع دین, جلسہ استراحہ, کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ کرنے اور نہ کرنے والے کی نماز میں کیا فرق پڑتا ہے؟ نماز کا طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کو سکھایا اور حکم جاری کیا, صلوا کما رأیتمونی اصلی, جیسے میں نے تمہیں نماز پڑھ کر دکھائی تم ویسے نماز پڑھو. جس انسان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ مل جائے, صحیح بخاری صحیح مسلم احادیث کی کتابیں اٹھائے, اس میں سے نبی کی نماز کا طریقہ تلاش کرے. آپ نے دیکھا ہوا اکثر لوگ سعودیہ کا ویزا لگنے کے بعد پھر کتب خانے پہ جاتے ہیں کہ یار کوئی کتاب دے دو جس میں تھوڑی سی کوئی اردو عربی بات چیت ہو, کچھ لفظ تو کہنے کے لیے میں سیکھ جاؤں, وہاں جا کر کچھ تو بولنے کے قابل ہوں. سیکھتے ہیں, کتابیں لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ کہ ہم وہاں جا رہے ہیں اجنبی پردیش میں, کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا, مجھ تو وہ زبان ہی نہیں آتی ہے. پیٹ پالنے کے لیے، رزق کی تلاش کے لیے کس طرح کی پاپڑ بیل لیتے ہیں ہم، لیکن اپنی جہنم کی آگ سے اپنے جسم کو بچانے کے لیے، جہنم کی آگ سے اپنے جسم کو بچانے کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے؟ کوئی ایک کمپنی دکھا دیجئے دنیا کے اندر، کوئی ایک کمپنی، کوئی ایک شریکہ جہاں مدیر صاحب کہتے ہوں کہ ہر بندہ تنخواہ لینے کے لیے آ جائے، بھلے اس نے کام کیا ہے یا نہیں کیا، میری مرضی کے مطابق کیا ہے یا میری مرضی کے خلاف کیا ہے، تنخواہ مل جائے گی؟ کہیں ملتی تنخواہ؟ آپ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، جو آپ کا مدیر ہے، جو آپ کا ہیڈ ہے، اس نے جو تعلیمات آپ کو دی ہیں اس کے خلاف کام کرو گے، پگار ملے گی، سیلری ملے گی، تنخواہ ملے گی، بلکہ مہینے کے اینڈ پر بجائے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ہر جگہ پر ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت رہ کر آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ دین کے اندر بھی ایک سسٹم ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ کار۔ جیسے آپ نے نماز پڑھی ویسے نماز پڑھیے، جیسے آپ نے روزہ رکھا ویسے روزہ رکھیے، جیسے آپ نے حج کیا ویسے حج کیجئے۔ ایک ایک عمل امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ۔ لیکن یہ ملے گا کہاں سے؟ اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں تو صرف اپنی دنیا کا سسٹم ٹھیک کرتا رہوں، کمائی کرتا رہوں، 24 گھنٹے میری دنیا کے اوپر گزرتے رہیں، اور مولوی صاحب مجھے سارا کچھ بتاتے جائیں، اور دو رکعت نماز اندھیرا، جو حال مولوی کا وہی میرا، اور میں سیدھا جنت میں جاؤں، مل جائے تو ہو سکتا ہے۔ وغیرہ جب مولوی کو پتا ہوگا کہ یہ خود نہیں پڑھتا، نہ قرآن پڑھتا ہے نہ حدیث پڑھتا ہے، تو وہ کوئی موقع کھانے پینے کا چھوڑے گا نہیں۔ اس لیے خود پڑھیے، خود سیکھیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتابیں اپنے کمروں میں رکھیے، پڑھیے، آنکھیں کھولیے، تقلید کا دور گزر چکا ہے، بوڑھے لوگوں کے پیچھے چلنے کا دور گزر چکا ہے، کہ جو ابا جان نے کہا تھا، جو چچا جان نے کہا تھا، جو مولوی صاحب نے کہا تھا، جو نانا ابو نے کہا تھا، یہ تعلیمی دور ہے، علم کا دور ہے، روشنی کا دور ہے۔ اس روشنی سے خود اپنی آنکھیں چار کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتابوں کو، آپ کے فرامین کو احادیث کی کتابوں میں تلاش کیجئے، قرآن حکیم کو ترجمے سے پڑھیے، خود سیکھیے، اور جو خود سیکھتا ہے اس کو اس کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ بڑی مشہور بات ہے نا، باپ مر جائے اور زیادہ وراثت، اچھا مال چھوڑ کر جائے، تو بیٹے پھر اس وراثت کے مال کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں جو ہم اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں؟ وہی ہے یا نہیں ہے؟ اسلام کے ساتھ جو مرضی ہو جائے، نو ٹینشن، کیونکہ اس نے خود کمایا نہیں ہوتا، اور جس نے کمایا ہوتا ہے اس کی کیفیت کیسی؟ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ورنہ سوال کرتے ہیں، ممبر پہ چڑھتے ہیں، لوگوں اگر میں دین اسلام سے ایک انچ پیچھے ہٹ جاؤں تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ آخری سب سے ایک مسلمان کھڑا ہوتا ہے، اپنے نیزے کو ہوا میں لہراتا ہے اور کہتا ہے امیر المومنین اگر دین محمد سے ایک انچ پیچھے ہٹو گے اس نیزے کی نوک سے سیدھا کر دوں گا۔ کمایا تھا دین، وہ دین پہ اپنی جان وار کر کے، مال قربان کر کے، اولاد قربان کر کے، ہر چیز نچھاور کر کے اس دین کو انہوں نے کمایا تھا، اس لیے اس کی عزت بھی تھی، اس کی قیمت بھی تھی۔ ہمیں فری کھاتے میں ملا، او جی مولوی صاحب مولویوں کا چکر نہ پیا کرو، نماز ہی پڑھنی، سجدہ ہی دینا اللہ نو، جو مرضی دے چھڈو، جو مرضی کرو، یہاں دین مرضی کا نہیں چلتا۔ اگر دین مرضی کا چلنا ہوتا مالک قرآن پاک کو کسی پہاڑی میں اتار دیتا کہ جاؤ قرآن رکھا ہے، اٹھاؤ، کھولو، پڑھتے رہو۔ یہ قرآن جبرائیل امام الانبیاء کے سینہ اطہر پر، مبارک دل پر کیوں لے کر آئے کہ میں نے قرآن اتارا ہے، اس کی تفسیر اتاری ہے، محمد کی زندگی بھی ہے، یہ سارا کچھ تمہیں ملے گا تو محمد الرسول اللہ سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ملے گا تب جب مجھے اور آپ کو فکر ہوگی کہ کہیں قیامت کے دن ہم فیل نہ ہو جائیں۔ یہ ڈرائیونگ لائسنس لینے کے لیے آپ جاتے ہو نا ڈرائیونگ سکول کے اندر، کتنی کوشش ہوتی ہے، اچھی سے اچھا سیکھ کر جاتے ہو، اور پھر بھی کوئی سفارشی مل جائے، کوئی پاس کرا دے، 400-500 ریال لگیں گے, فیل ہو گیا, کمپیوٹر میں بھی فیل ہو گیا تو دوبارہ فیس بھرنی پڑے گی, کتنی فکر ہوتی ہے. ارے اس کمپیوٹر میں فیل ہو گیا دوبارہ, پھر فیل ہو گیا, پھر ایک امتحان اللہ کے دربار کا ایسا ہے جس میں ایک ہی بار فیل ہوا ساری عمر کے لیے فیل, اور عمر بھی ایسی کہ موت کو ذبح کر کے اعلان کیا جائے گا, موت کو موت آ گئی. وہاں نماز تلے گی, روزہ تلے گا, حج تلے گا, ایمان تلے گا, کس کا؟ جس کی یہ ساری چیزیں ایک ہستی کے پیچھے چلنے والی ہو. ایک ہستی, میں فرقہ بندی کی دعوت نہیں دے رہا, میں انتشار اور افتراق کی باتیں نہیں کر رہا, میں لڑائی اور جھگڑے کی دعوت نہیں دے رہا, میں اتحاد, پیار اور محبت کی دعوت دے رہا ہوں. لوگوں سب کی عزت کرو, لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس کی صورت اور سیرت پر چلنے پر نجات اور کامیابی ہے. وہ ہستی نہ تمہارا پیر نہ میرا پیر, نہ تمہارا مولوی نہ میرا مولوی, نہ تمہارا شیخ نہ میرا شیخ, وہ ذات ہے جس کے پیچھے بلال چلے تو ان کی جوتیوں کی آواز رب کی جنت میں آیا کرتی تھی. وہ ہستی وہ ہے جس کا نام محمد ہے علیہ الصلوۃ والسلام, جو شریعت کی باتیں تب بتاتے ہیں جب آسمان والا بتانے کی اجازت دیتا ہے. زبانیں کب کھلتی ہیں؟ جب آسمان سے وحی اترتی ہے. وہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, ہر بندہ اپنی مرضی سے, محمد رب کی مرضی سے بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے محنت کیجیے, اس کے لیے وقت نکالیے. گاڑیاں ہمارے پاس ہیں, موبائل کس کس کی جیب میں ہاتھ مارو, 400-400 کا, 500-500 کا, 1000-1000 کے, 2000-2000 کے, 3000-3000 کے, لیٹسٹ سے لیٹسٹ ماڈل لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کتنی بدنصیبی ہے ہمارے گھر کے اندر, دیکھو کس کے پاس صحیح بخاری ہے, جس میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار ہمیں امام الانبیاء سے مل رہا ہے. نماز کیسے, روزہ کیسے, حج کیسے, نکاح کیسے, طلاق کیسے, جہاد کیسے, صدقہ, ایک ایک عمل ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں مل رہا ہے. کتنے ہیں جن کے پاس یہ؟ اور جی پیچھے امام کے اللہ اکبر. میں نے ایک محفل میں اپنی بیوی کو 3 بار طلاق دی. طلاق دینے کے 5 دن کے بعد میں نے اپنی بیوی سے دوبارہ رابطہ کیا. پھر لڑکی کے رشتہ داروں نے میری ایک محفل میں دی گئی 3 طلاقوں کو بنیاد بنا کر مجھے کہا کہ ہمیں لکھ دو. انہوں نے طلاق کی تحریر لکھی اور میں نے دستخط کر دیے. اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ آپ نے ایک مجلس میں 3 بار طلاق دی اور طلاق دینے کے بعد اپنی بیوی سے دوبارہ رابطہ کیا. رابطہ کر کے کیا کہا آپ نے؟ کیا اپنی اس طلاق سے رجوع کیا؟ یہ ویسے ہی فون پہ سلام دعا کی بات کی؟ آپ کو شریعت نے حق دیا ہے کہ اگر کوئی انسان غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے, جو اچھا کام نہیں ہے, خلاف سنت ہے, خلاف سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے تھے جب آپ کو بتایا گیا کہ کسی نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ طلاق کی. آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے. سنت طریقہ یہی ہے کہ ایک دفعہ کہا جائے طلاق. مارنے کے لیے ایک گولی کافی ہے, 3 اکٹھی کیوں مارتے ہو؟ ایک سے بھی تو مر جاتی ہے. ایک ہی دفعہ کہا جائے. اب یہ عدت ہے, اگر آپ نے پہلی دفعہ ایسی حرکت کی تو دوران عدت آپ رجوع کر سکتے ہو. اگر اس 5 دنوں میں, 5 دن کے بعد آپ نے جو رابطہ کیا اس میں رجوع کیا تو آپ کی بیوی بن گئی, دوبارہ طلاق لے کر دینے کی ضرورت نہیں. اور اگر وہ سابقہ جو آپ نے کہی ہے اس کو کہتے ہیں تحریر کر کے دو, جو آپ نے کہی کہ میں نے طلاق دی تھی, تو اس میں یہ تحریر کی جائے کہ میں نے غصے میں 3 دفعہ فلاں تاریخ کو اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی. اگر رجوع کر چکے ہو تو اس کا بھی ذکر آئے کہ میں اپنی بیوی سے دوبارہ رجوع کر چکا ہوں اور شریعت کی روشنی میں وہ میری بیوی ہے, ایک چانس طلاق کا میرا ضائع ہو چکا ہے, اب وہ میری دوبارہ بیوی بن چکی ہے. لیکن یہ عمل اچھا کام نہیں ہے. ایک مجلس میں 3 دفعہ نہیں کہنی چاہیے. اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو حدیث کی روشنی میں وہ 3 دفعہ کہا جانا ایک ہی طلاق گنتی ہوتی. ابھی حج کا سیزن آ رہا ہے نا, تو ہم میں سے بھی کئی لوگ حج پر جائیں گے. وہاں کنکریاں مارتے ہیں یا نہیں؟ کتنی؟ 7. تو 7 کبھی دیکھا اپنے مٹھی پہ کسی نے 7 لے کے اکٹھی مار دی ہو؟ اور اگر کوئی 7 اکٹھی مار دے وہ کتنی گنتی ہوگی؟ کیوں 7 ماری اس نے تو, پتھری کا سات دفعہ سات پتھریوں کا اکٹھا مارنا سمجھ آتا ہے کہ یہ سات نہیں اور یہ تین برس اکٹھے جب مارتے ہو تو اس کو تین کیوں گنتے ہو؟ نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ حدیث میں آتا ہے نا، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، ہیں تو ایک ہی دفعہ کہہ دے کرو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، معاملہ ختم. سجدے میں تین دفعہ سبحان ربی الاعلی، کم سے کم، کم سے کم سجدہ ہے تو کہہ دے کرو سبحان ربی الاعلی ثلاث مرات، نہیں چلے گا، تین دفعہ کہنا پڑے گا. تو طلاق جو تین ہے یہ الگ الگ مجلسیں ہیں، یہ اکٹھی نہیں لگتی، اکٹھی مارو گے تو ایک ہی لگے گی. ایک آدمی گناہ کرنے کے بعد لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، یہ بہت بڑا مجرم ہے. جو انسان گناہ کرتا ہے اور پھر پبلک میں آ کے، لوگوں میں آ کے اس گناہ پر فخر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، یہ صرف گناہگار نہیں ہے بلکہ بہت بڑا مجرم ہے. اور ایسا انسان جو گناہ کرنے کے بعد پھر اس خبر کو پھیلائے، حالانکہ اللہ نے تو اس پہ پردہ ڈالا ہے. جب انسان نے گناہ کیا تو اللہ نے پردہ ڈال رکھا، کسی کو نہیں پتا لگا. اب یہ پبلک میں بیٹھ کے، اپنی مجلس میں بیٹھ کے اپنے اس گناہ پر فخر کر رہا ہے تو یہ انتہائی خطرناک مجرم ہے، یہ انتہائی خطرناک جرم ہے. ساحل کہتا ہے لیکن جب عیسیٰ آدمی کو نماز کا کہا جاتا ہے تو ٹال جاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا لیکن اپنے گناہ کو لوگوں کے اندر پھیلاتا ہے. یہ وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہو رہا ہے، یہ راستہ ہلاکت اور بربادی کا راستہ ہے. بھینس کا گوشت، دودھ، دہی کھانا جائز ہے یا نہیں؟ بھینس کا گوشت، دودھ، دہی سب جائز ہے، یہ حلال جانور ہے. سیدنا عمر نے 20 رکعت تراویح پڑھائی یا 8 رکعت؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دو صحابہ کی ڈیوٹی لگائی اور ان سے کہا کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو 8 رکعت نماز پڑھاؤ. وفدین کتنی بار کرنا چاہیے؟ وفدین نماز میں 4 بار ہے، نماز کی ابتدا میں اللہ اکبر، رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز یا ظہر اور عصر کی نماز، تو جب کھڑے ہوں گے تو اس وقت پھر اللہ اکبر کہہ کر فدین کر کے اپنے ہاتھوں کو باندھا جائے گا. نماز میں ان 4 موقعوں پر رفع الیدین ہے. مقتدی فاتحہ دل میں پڑھے یا زبان سے ادا کرے؟ زبان سے ادا کرے، ایسے کہ وہ اس کا اپنا نفس سن سکے اس کو. صرف سوچنا کافی نہیں رہے گا کہ آپ سوچ رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں، زبان کو اتنی حرکت دینا جس سے آپ کو پتا ہو کہ میں نے کیا تلاوت کی ہے. قبرستان میں جا کر قرآن پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ قرآن کے اندر کوئی حکم، کوئی فرض یا واجب، کوئی آرڈر مردوں کے لیے نہیں ہے. یا کہیں آپ نے کوئی سورت پڑھی جہاں اللہ کہتا ہو مردو اٹھو نماز پڑھو، مردو تم پہ روزہ رکھنا فرض ہے، مردو تم اپنی بیویوں کو پردہ کرایا کرو. جو مر گیا اب اس کا معاملہ ختم ہو گیا، وہ اگلے جہان میں چلا گیا. زندگی میں اس نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا، اسی کا اس کو آگے جواب دینا ہوگا. قبروں پر بیٹھ کر قرآن پڑھنا، قبروں پہ کھڑے ہو کر آذانیں دینا، قبروں پہ کھڑے ہو کر دال مسور بکھیرنا، یہ باہر نکلے گی روح، دال مسور چگتے چگتے اتنا ٹائم ہو جائے گا کہ پھر واپس جانا پڑ جائے گا، یہ سب مولویوں کے ڈرامے ہیں. ہاں آپ قبرستان جائیے، اپنے مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. یہ جو بلٹی سسٹم ہمارے ہاں چلتا ہے نا، انڈیا پاکستان میں بلٹی سسٹم ہے، سمجھتے ہو بلٹی سسٹم یا نہیں؟ یہاں سے ریلوے اسٹیشن پہ سامان بک کروا دیا دلی سے اور بمبئی فون کر دیا کہ وہاں چھڑوا لینا، اتنا بلٹی نمبر ہے، یہاں سے رکھا وہاں جا کے مل گیا 2 دن کے بعد. اللہ کے ہاں یہ کوئی بلٹی سسٹم نہیں چلتا کہ یہاں سے قرآن پڑھ پڑھ کے روحوں کو وصال ثواب کرتے جاؤ، پھینکتے جاؤ، بیچتے جاؤ، چلو جی گاڑی چل رہی ہے. اگر یہ بلٹی سسٹم ہوتا، امیر آدمی جیت جاتے، غریب کا بیڑا غرق ہو جاتا. امیر ساری عمر بدماشی کرتا عیاشی کرتا، مرنے سے پہلے کسی مولوی کے نام، دو چار مولویوں کے نام، آٹھ آٹھ چار چار پانچ پانچ دس دس لاکھ روپے لگا جاتا، ان کے اکاؤنٹ میں ڈال جاتا کہ میں ہن مرن لگا تے تسی بریک نہیں جلانی، کھچ رکھا جے کام نو، اور وہ صبح شام دے پڑھ رہا ہے، اور اس کی روح کو اسالے ثواب، اس کی روح کو اسالے ثواب. لیس للانسان الا ما سعا، اس زندگی میں جو کر کے جاؤ گے اس کا اجر اللہ کے دربار میں پاؤ گے، سوائے ان کاموں کے جن کاموں کی خبر ہمیں امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب آدم کا بیٹا مرتا ہے اس کے سارے عمل رک جاتے ہیں سوائے تین عملوں کے. سب سے پہلا کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. مسجد بنا گیا، کوئی مدرسہ بنا گیا، کوئی ہسپتال بنا گیا، کوئی کنواں کھدوا گیا، کوئی نلکا لگوا گیا، کوئی درخت لگوا گیا سایہ دار پھل دار، جو صدقہ جاریہ اس کے مرنے کے بعد کام چل رہا، یہ صدقہ جاریہ. علم جو پڑھا کر گیا، کسی کو قرآن سکھایا، کسی کو توحید کے راستے پہ لے کر آیا، کس کو علم پہنچایا، علم سکھایا، اب اس کے سکھائے ہوئے علم پہ جب تک عمل ہوگا وہ بینک بیلنس اس کا، وہ اکاؤنٹ اس کا آن رہے گا، چلتا رہے گا. تیسرا ولد صالح، نیک بیٹا. نیک بیٹا کیا کرے؟ درویشوں کو بلا کر قرآن خوانی کروائے. تیجا ساتواں نواں دسواں بیسواں چالیسواں برسی، اگلے سال پھر برسی، اتنے اللہ کرے گا کوئی اور مر جائے گا، کام چلتا رہے گا مولویوں کا. یہ کام کروائے. بچے کا کام، بیٹے کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ولد صالح یدعو له، نیک بیٹا اپنے باپ کے لیے دعائیں کرتا رہے. یہ مرنے کے بعد بھی اس کا اکاؤنٹ، اس کا بیلنس چل رہا. حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو جنت میں اونچا مقام ملے گا، وہ کہے گا اللہ میرا تو عمل بھی کوئی نہیں ہے، پہلے میں چھوٹے درجے پہ تھا، میرا درجہ بلند ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ جواب ملے گا، تیرا نیک بیٹا تیرے لیے دعائیں کرتا ہے. کون دعائیں کرتا ہے جی؟ اور جو مرنے سے پہلے اپنے گھر کے اندر ڈش انٹینا لگوا کے جائے گا ماشاءاللہ، جو شاہ رخ خان کی سارے والیم ڈی وی ڈی کے اندر اپنے بیٹوں کو تحفے میں چھوڑ کر جائے گا ماشاءاللہ، وہ فلم دیکھتے ہوئے دعا کریں گے اللہ ہمارے ابا کے ساتھ مہربانی کرنا، بڑا اچھا کام کر کے گیا، دیکھو کتنے مزے کی زندگی ہماری. کون سا بچہ باپ کے لیے دعا کرے گا جس نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا، جس کو یہ تڑپ، بری تڑپ نہیں ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے، کاروباری بن جائے، یہ کوئی بری سوچ نہیں ہے، یہ سوچ جائز ہے اسلام میں، لیکن پہلی فرض سوچ یہ ہے میرا بیٹا مسلمان تو بن جائے، میرا بیٹا جنت کے راستے پہ چلنے والا تو بن جائے. یاد کر لیجئے میرا ایک جملہ، یاد کر لیجئے، آپ کا بیٹا دنیا کے اندر ترقی کرتے کرتے کرتے بادشاہوں میں، حکمرانوں میں، مالداروں میں سب سے ٹاپ کا بندہ بن جائے پوری دنیا میں. یہ سروے ہوتا ہے نا مختلف چینلز، اس وقت دنیا کے حکمرانوں میں سب سے پاورفل کون ہے، وہ پاورفل لوگوں کی لسٹ جاری ہوتی ہے، پہلا نمبر کا پاورفل فلاں ہے، دوسرے کا فلاں ہے. آپ کا بیٹا پوری دنیا کے سلطانوں کے اندر پاورفل سلطان بن جائے، آپ کی قبر میں ٹھنڈک نہیں پہنچے گی. اور اگر آپ کا بیٹا مسلمان بن جائے، قرآن کا حافظ بن جائے، رات کو قیام کرنے والا بن جائے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کا آواز بلند کرنے والا بن جائے، مرنے کے بعد بھی جنت میں اوپر سے اوپر ہی جاتے رہو گے. اب مرضی ہے آپ کی، انگلش پڑھانے کے لیے ٹاپ کلاس ٹیوٹر، بیالوجی کے لیے بہترین ٹیوشن، میڈیکل کے لیے اچھے سے اچھا کالج، اور قرآن وہ بڑے ہو کے آپ ہی پڑھ لے گا. پھر کیا ہماری، کیا اس بچے کے دل سے دعا نکلے گی؟ ایک نوجوان، ایک شخص اپنے بیٹے کے لیے امیر عمر کے پاس آ کر کہتا، شکایت کرتا ہے، امیر المومنین میرا بیٹا بڑا گستاخ ہے، میری بات نہیں مانتا. آپ کہتے بیٹے کو بلا کر رہا، بیٹے کو بلا کر لائے تو اس کو پوچھا کہ تو اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، درہ اٹھایا اسے مارنے کے لیے، تو وہ کہنے لگا امیر المومنین پہلے ایک میری بات کا جواب دیجئے، باپ کے میرے اوپر بہت حق ہیں، لیکن کیا میرا بھی کوئی باپ پہ حق ہے؟ کہا ہاں, کہا کیا, کہا یہ تیری ماں کا انتخاب کرتے ہوئے نیک عورت سے شادی کرے, کہا اس نے ناچنے والی سے شادی کی تھی, کہا تیرا اچھا نام رکھے, کہا اس نے میرا برا نام رکھا, کلوا میرا نام رکھا مثال کے طور, کہا تیسرا حق یہ تجھے قرآن یاد کروایا, حفظ کروایا, کہا اس نے ایک آیت زندگی بھر مجھے یاد نہیں کروائی, ممی ڈیڈی یاد کروا دیا, دنیا کا سب کچھ سکھا دیا, لیکن قرآن دین اسلام شریعت اس کی کوئی بات نہیں سکھائی. امیر المومنین نے وہ درہ جو بیٹے کو مارنے کے لیے اٹھایا تھا باپ کی قبر پہ مارا. تو اگر آپ چاہتے ہو کہ اصل صدقہ جاریہ آپ کا برقرار رہے تو سب سے بڑا صدقہ جاریہ انسان کے لیے اولاد ہے. اللہ ہماری اولادوں کی نیک تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. قانون کے حساب سے بینک میں اکاؤنٹ رہنا ضروری ہے. اب اس اکاؤنٹ سے جو سود حاصل ہوتا ہے اس رقم کا کیا کیا جائے, کہاں خرچ کرنا چاہیے؟ اگر بینک اکاؤنٹ رکھنا ضروری ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ رکھیے بینک میں. کرنٹ اکاؤنٹ وہ اکاؤنٹ جس کے اندر جتنا رکھو گے اتنا ہی رہے گا, بلکہ آج کل تو 10,000 روپے سے کم ہو تو وہ بینک والے فیس بھی لیتے ہیں کہ آپ کے پیسوں کی حفاظت کر رہے ہیں, فیس تو ہمیں, اس میں سود نہیں لگتا, وہ کام کیجیے, سود والے معاملے سے بچیے. ایک آدمی 5 سال سے گھر واپس نہیں جاتا, مسجد میں نماز پڑھاتا ہے, اسے کوئی تکلیف بھی نہیں, کمپنی ٹکٹ بھی دیتی ہے, پھر بھی نہیں جانا چاہتا. ایک شخص کہتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, نماز اس کے پیچھے ہو جاتی ہے, یہ اس کا معاملہ الگ ہے. اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو واپس جانا چاہیے اپنی بیوی کے پاس, اور اگر اس کو نہیں رکھنا چاہتا تو اس کو لٹکانا نہیں چاہیے, اس کا معاملہ کسی ایک طرف لگانا چاہیے. فجر کی نماز چھوڑنے کا کیا حکم ہے؟ ہم نے یہ پہلے بیان کر دیا کہ فجر کی نماز منافق پر بھاری ہوتی ہے, اور فرض نماز کے وقت جو لوگ سوتے رہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ قبر کے اندر ان کو شدید عذاب ہوتا ہے, ایک پتھر ان کے سر پہ مارا جاتا ہے جس سے ان کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے, اور وہ فرشتہ پتھر اٹھا کے جب لاتا ہے اتنے اس کا سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے, اور یہ ماجرا قیامت کے قائم ہونے تک جاری رہے گا. کرکٹ کھیلنا صحیح ہے یا نہیں؟ کرکٹ اگر ورزش کے لیے, ایکسرسائز کے لیے کھیلی جائے, لیکن اسلامی حدود و قیود کا خیال رکھا جائے تو میرے خیال کھیل ہے. نماز کا خیال رکھا جائے, پردے کا خیال رکھا جائے, لباس ایسا ہو جس سے آپ کا سطر چھپا ہوا ہو, ان چیزوں کا خیال رکھا جائے, اور کچھ تھوڑے وقت کے لیے ایکسرسائز کے لیے انسان کھیل لے, لیکن اس کا جنون اپنے سر پہ سوار کرنا کہ انسان کو کسی چیز کی ہوش نہ ہو جس دن میچ لگا ہوا ہو, نہ نمازوں کی ہوش ہو, نہ اس کو قرآن کی ہوش ہو, نہ اس کو ذکر اذکار کی ہوش ہو, تو بہرحال یہ کام ایمان والوں کا کام نہیں ہے. نکاح کرنے کے بعد ہم بستری کے سے پہلے ولیمہ کرنا چاہیے یا بعد میں؟ نکاح ہونے کے بعد, خلوت جب ہو جائے تو اس کے بعد ولیمہ کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مذاق میں کہے کہ تو میری ماں ہے یا ماں جیسی ہے, ٹھیک ہے, جیب بھری ہوئی اس کی کہہ لے. جو اپنی بیوی کو ماں کہے یا ماں جیسی کہے تو وہ اس بیوی سے اس کا نکاح نہیں ٹوٹتا, لیکن اس کو دوبارہ چھونے سے پہلے لازم ہے کہ وہ ایک گردن, ایک غلام آزاد کرے, ٹھیک ہے, یا 2 مہینوں کے روزے رکھے, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تسبیح کے دانوں پر تسبیح کرنا کیسا ہے؟ تسبیح انگلی کی پوریوں پہ کرنی چاہیے, یہی سنت سے ثابت ہے. یہ تسبیح کے دانے یا وہ کلیکشن مشین, یہ سب میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے. داڑھی کو کلف لگانا جائز ہے یا نہیں؟ سیدھی طرح کو منہ کالا کرنا چاہیے یا نہیں؟ بات گھما کر کیوں کرتے؟ داڑھی کو کلف لگانا چاہیے یا نہیں بھائی؟ یہ منہ کالا کرنا ہے, اور منہ کالا کرنے کے بارے میں آپ کو مولوی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں, کسی بچے سے بھی پوچھو گے نا کہ بیٹا منہ کالا کر لوں, وہ بھی کہے گا ابا منہ کالا نہ کرنا. ایک حدیث یاد کر لیجئے, وہ شخص جنت کی خوشبو نہیں پاتا, غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے, جو بالوں کو کالا کرتا ہے. مہندی رنگ لگائیے, مہندی رنگ لگائیے, کوئی اور رنگ لگائیے, براؤن کلر کر لیں, جو کالا سیاہ رنگ ہے اس کے کرنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما. ہدایت عطا فرما یہ دعا ہے, اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا ہے. اس سے مراد اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا, ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا, اور ہمیں ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رکھنا. جو شخص دنیا سے رخصت ہو گیا ہو اس کے نام سے قربانی کرنی چاہیے یا نہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی تو آپ نے فرمایا اللہ یہ میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے, اور آپ کی امت میں سے بہت سے لوگ فوت بھی ہو چکے تھے. تو اس سے استدلال کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ کسی مردے کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. خسی بکرے کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چتکبرے بکرے جو خسی تھے ان کی قربانی کی. ان دنوں میں یعنی حج کے مہینے کے اس پہلے عشرے میں ہر مسلمان کو بال کٹوانا یا ناخن کٹوانا منع ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ جس نے قربانی کرنی ہے, جس نے عید پہ یہاں قربانی کرنی ہے, اس کو چاہیے چاند نظر آنے سے لے کر عید کے دن تک اپنے ناخن نہ تراشے, بال نہ کاٹے. یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر ایک ڈرامہ بھی ہوتا ہے. وہ ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ کئی سالوں سے داڑھی شیو کر رہا اور جوں ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آتا ہے اور یہ شیونگ چھوڑ دیتا ہے, تو عید تک اس کی بھی چھوٹی چھوٹی سفید سفید سی داڑھی, کالی کالی داڑھی نکلتی ہے. ویسے پوچھو بھائی آپ آج کل داڑھی رکھ لی ماشاء اللہ کیا آپ نے؟ کہتے نہیں نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, میں نے داڑھی نہیں رکھی. پھر یہ کیا ہے؟ کہا جی وہ آپ کو نہیں پتا میں نے قربانی کرنی ہے, چاند نظر آ گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے قربانی کرنی ہو چاند نظر آنے کے بعد وہ ناخن نہ تراشے, بال نہ کاٹے. تو میں اس حدیث پہ عمل کر رہا ہوں. مولوی صاحب آپ کو پتا نہیں ہے حدیث ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب قربانی کرنے کے بعد وہ بہترین سا چکنا ہو کر پھر باہر آ جاتا ہے, اسے پوچھو یہ کیا ہے؟ کہ جی قربانی ہو گئی. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ چاند نظر آنے پر ناخن نہ کاٹے جائیں, بال نہ کاٹے جائیں, اور قربانی کرنے کے بعد فوراً بہترین زیرو میٹر سیفٹی سے اچھی طرح رگڑ کے باہر نکلنا, یہ بھی حدیث ہے کہیں؟ دیکھیے قربانی کسی کے پاس استطاعت ہو اور وہ نہ کرے, کیا گناہ ہے اس کا؟ یہ سنت ابراہیمی ہے علیہ الصلوۃ والسلام, جو ہماری شریعت کے اندر بھی باقی رکھی گئی. کسی کے پاس طاقت ہو اور قربانی نہ کرے, کیا گناہ ہے اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے, یعنی محروم ہے ثواب سے. یہ تو نہیں کہا فجر کی نماز نہ پڑھے, عید گاہ کی, عید کی نماز ہے, وہ عید کی نماز سے محروم, ثواب سے محروم, مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہونے سے محروم. ٹھیک ہے, یہ وہ سنت ہے قربانی. اور جس نے قربانی کرنی ہو, یعنی قربانی کرنے کے بعد پھر اس کی چھوٹی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ ناخن اور بال نہ کاٹے جائیں. اور داڑھی کے بارے میں کیا کہا؟ ان اللہ امرنی, میرے اللہ نے حکم دیا ہے اس کو معاف کر دوں. قربانی کے ضمن میں ایک حدیث آئی اور سارے دس دن تک شیو کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اور قربانی کرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہی کرتے ہیں. اور سہارا ہم جی اللہ کے نبی کی حدیث کو مان رہے ہیں, نہیں, یہ لوگوں کی دیکھا دیکھی چل رہے ہیں. داڑھی شیو کرنے والا سارے سال کرتا ہے, ان دس دنوں میں نہیں کرتا. کیوں؟ اسے حدیث رسول سے پیار نہیں ہے, اسے لوگوں کے پیچھے چلنا ہے. چونکہ دس دن لوگ بھی شیو نہیں کرتے تو یہ بھی شیو. اگر یہ حدیث رسول کو ماننے والا ہے تو حکم رسالت تو ساری عمر کے لیے ہے, وہ تو سال کے ہر دن کے لیے ہے. یہ لوگوں کے پیچھے چل رہا ہے, یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں چل رہا ہے. ایک مقروض شخص قربانی کر سکتا ہے, جس پہ قرض ہے وہ اپنا قرض ادا کرے. قربانی کرتے وقت تکبیر کہنا درست ہے؟ جی, قربانی کرتے بسم اللہ اللہ اکبر کہے اور قربانی کر لے. میرے اکاؤنٹ میں سود کا پیسہ ہے, موجود ہے, میں توبہ کر چکا ہوں, کیا یہ رقم میں کسی غیر مسلم کو دے سکتا ہوں؟ دیکھیے یہ حرام کا مال ہے, یہ ثواب کی نیت سے کسی کو نہیں دیا جا سکتا. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ یہ گندا مال ہے، اس کو گندی جگہ پہ کہیں لگا دو، کہیں کوئی باتھ روم پبلک ٹوائلٹ بنوا دو، لگا دو، یہ گندا مال ثواب کی نیت سے کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک مال کو قبول کرتا ہے، ناپاک چیز کو مالی قبول نہیں کرتا۔ قربانی کس کے نام سے دینی ہے؟ جو قربانی دے وہ خود چھری چلائے، تکبیر کہے، اور وہ کہے کہ اے اللہ یہ میری طرف سے ہے، اگر اس میں وہ اپنی بیوی بچوں کو شامل کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور رجوع بھی نہیں کیا، لیکن اب وہ شخص اس عورت کو اپنے ملک نہیں بھیجتا اور نہ ہی اس کا پاسپورٹ اس کو دیتا ہے، حالانکہ لڑکی کے والدین نے پاکستان سے اپنی بیٹی کے ٹکٹ کے پیسے بھی بھیج دیے ہیں۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، وہ رجوع بھی نہیں کرنا چاہتا، تو عورت کو لٹکانا نہیں چاہیے، عورت کو لٹکانا نہیں چاہیے، یا تو اس کو عزت و احترام سے اپنی بیوی بنا کے بسا لیجئے، اور اگر نہیں بساتے تو اس کو پھر آزاد کر دیجئے، وہ کہیں بھی جا کے اپنا نکاح کر کے اپنی زندگی گزار لے، کسی پر ظلم نہ کیجئے۔ اور ظلم اگر دل میں آئے نا میں فلاں پہ ظلم کرنا ہے، تو یاد کیجئے اگر آپ کو طاقت ہے اس پہ ظلم کرنے کی، تو کبھی اللہ کی طاقتوں کے بارے میں بھی سوچ لینا کہ رب نے اگر تجھے پکڑ لیا تو تجھے کون چھڑائے گا۔ اگر کبھی بھی آپ کا دل کسی پہ ظلم کرنے کے بارے میں سوچے، بس ایک ہی جملہ سوچنا کہ میں جو اس پہ ظلم کر رہا ہوں، اگر رب نے مجھے اس پر پکڑ لیا تو کوئی چھڑا سکتا؟ اپنی بیوی کو اپنے اس سے رجوع کر کے اپنی بیوی بنانا ہے تو ٹھیک، وگرنہ پھر اس کو آزاد کر دیجیے اور چھوڑ دیجیے۔ میں نماز کے بعد کوئی بھی ایک سورت پڑھتا ہوں، اس کے بعد دعا مانگتا ہوں، کیا دعا میں ان سورتوں کو اپنے والدین کو بخش سکتا ہوں؟ میں نے پہلے عرض کی کہ آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کے ماں باپ نے آپ کو دین کی تعلیم دلوائی، اس کے لیے محنت کی، کسی عالم کے پاس چھوڑ کر آئے، اس نیک راستے پہ آپ کو چلایا، اب جو عبادت آپ کرو گے، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، دین کی دعوت دو، جو بھی کام آپ کرو گے، وہ ایٹومیٹکلی ٹرانسفر ہوتا رہے گا آپ کے باپ کے اکاؤنٹ میں، آپ کے والدین کے اکاؤنٹ میں، آپ کے استاد کے اکاؤنٹ میں۔ بخشنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو پڑا ہے اس کا ثواب فلانے کی روح کو، فلاں کی روح کو، یہ مولویوں نے کھانے کا ڈھونگ رچایا۔ نہیں یقین تو جو یہ قرآن پڑھانے والے بےچارے مولوی بیٹھے ہیں مدرسوں میں، مسجدوں میں، ان کے پاس جا کے بیٹھ جائے گی، صبح سے گاڑی والوں کا تانتا بن جاتا ہے، ایک قرآن دے دو جی، وہ پھیرا مارتے ہیں، ایک کوئی دو پارے دیتا ہے، کوئی چار پارے، کوئی تین پارے، اکٹھے کر کے ایک قرآن اس سے دیا، اور 10,000 روپے جیب میں، 5,000 روپے جیب میں، 1,000 روپے جیب میں، جیسی پارٹی آتی ویسا ریٹ رہتا ہے، ہیں پھر دوسرا قرآن، پھر تیسرا قرآن، پھر چوتھا قرآن، یہ کھانے پینے کے ٹھونک۔ آپ کو اپنے ماں باپ کے بارے میں اس سے پیار ہے، ان کے لیے دعائیں کیجیے، اگر انہوں نے آپ کی نیک تربیت کی تو آپ جو بھی ثواب کا کام کرو گے ان شاء اللہ ان کو ملے گا۔ شب برات کو قبرستان جانا چاہیے، وہاں عبادت کرنا چاہیے کہ اس رات کو زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ دیکھیں قبرستان جانا سنت سے ثابت ہے، قبرستان میں جائیے، وہاں جا کر آپ اپنے مردوں کے لیے، مسلمان مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ لیکن کوئی ایک دن خاص کر دینا کہ یہ شب برات مردوں کی عید ہے، آج جاؤ قبروں پر کلی کرو، مٹی چڑھاؤ، دھو، لیپ کرواؤ، ٹھیک ہے، اور وہاں جا کے عبادت کی، یہ سب بنائیں۔ آپ کا جب جی چاہے اپنے بزرگوں کی قبروں پر، والدین کی قبروں پر، پڑوسیوں کی قبروں پر جائیے، عام قبرستان میں جائیے تاکہ آپ کو اپنی موت یاد آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں تمہیں قبروں پر جانے سے منع کرتا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبروں پر جاؤ تاکہ تمہیں آخرت یاد آئے۔ قبروں پر جانے کا مقصد کیا ہے؟ آخرت کو یاد کرنا۔ اور شب برات پہ جتنی بن ٹھن کے جاتی ہیں وہاں ہیں، وہاں آخرت یاد آتی ہے، قبروں پر بھی بدماشی کے لیے جاتے ہیں، فیشن کر کے، میک اپ کر کے، سرخی پاؤڈر لگا کے، جھلمل جھلمل کرتے کپڑے پہن کے جاتی ہیں، محلے کے سارے نوجوان ان سے پہلے وہاں پر پہنچے ہوتے ہیں، ان کے جی میں آتا ہے یہ شب برات بار بار آنی چاہیے، اس حال میں ایک بار کیوں آتی ہے؟ تو کم از کم قبرستان کو تو بے حیائی کا مرکز نہ بناؤ، یا 10 محرم کو بھی اسی طرح لوگ قافلے بنا کر قبروں پر جاتے ہیں۔ تو کچھ دن خاص کرنا، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ عام قبروں پر جانے کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ موت زندگی جب انسان کی روح اس کے جسم میں پھونکی جاتی ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کا رزق، اس کی موت، یہ سارے معاملے، یہ فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں ہر سال. ہر سال بجٹ پیش نہیں ہوتا. کیا اہل حدیث چاروں امام کو مانتے ہیں؟ نہیں. کون کس امام کو؟ ایک تاریخ سے دس تک ناخن کاٹنا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اہل حدیث چاروں اماموں کو نہیں، سارے اماموں کو مانتے ہیں. آپ صرف چار کے پیچھے کیوں پڑے؟ ہم چار امام کو مانتے ہیں، ہم بارہ امام کو مانتے ہیں، ہر ہر ہر ہر امام کو مانتے ہیں. حدیثوں کے امام کو مانتے ہیں، فقہ کے امام کو مانتے ہیں، لغت کے امام کو ہر امام کو مانتے ہیں. لیکن دین کا امام جس کی ہر بات آنکھ بند کر کے لی جائے گی بغیر دلیل کے، وہ اماموں کے امام محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں. ہر امام کو مانتے ہیں. ابو حنیفہ ہمارے امام رحمہ اللہ، احمد ابن حنبل ہمارے امام رحمہ اللہ، امام شافعی ہمارے امام رحمہ اللہ، امام مالک ہمارے امام رحمہ اللہ، بارہ ائمہ ہمارے، حدیث کے تمام ائمہ ہمارے. ہم تو ہر کسی کو مانتے ہیں. لیکن اگر اس ماننے سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی ایک امام کو پکڑ کے اپنی نتھی اس کے ساتھ کیوں نہیں باندھ لیتے؟ جو وہ کہے مانو. تو آپ نے بھی پکڑا، ہم نے بھی پکڑا، فرق یہ ہے آپ نیچے گر گئے، ہم اوپر چڑھ گئے. آپ تھوڑے پہ راضی رہے اور ہم اس پر راضی رہے جس کو امام مان کر ابو قحافہ کا بیٹا صدیق اکبر بنا رضی اللہ تعالی. ہم نے اس کو پکڑا جس کو امام مان کر بلال عمر کے سید بلال بن گئے. سیدنا عمر کہا کرتے تھے سیدی بلال. یہ بلال سیدی کیسے بن گئے؟ امام اعظم، امام الانبیاء، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبع سے. اگر مقصد یہ ہے کہ کسی ایک امام کو پکڑ کے آپ اس کے نام کا مذہب، اس کے نام کا فرقہ کیوں نہیں بناتے؟ اس کی ہر بات بغیر دلیل کے خاموشی سے آنکھیں بند کر کے امام صاحب نے کہہ دیا خلاص واجب ہے. تو ایسی ہستی ہم نے ایک ذات کو سمجھا ہے، مانا ہے، اپنی مرضی سے نہیں مانا. تم نے بارہ اپنی مرضی سے بنائے ہیں، چار اپنی مرضی سے بنائے ہیں، اور محمد کو امام ہم نے اپنی مرضی سے نہیں، عرش والے نے اپنی مرضی سے بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. اہل حدیث سنت کو کیوں نہیں مانتے؟ اہل حدیث سنت کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں. اس لیے اہل حدیث وہی اہل سنت ہیں. کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ صحابہ کرام سے ایسا عمل ہمارے علم میں نہیں ہے کہ صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی ہو. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.